17. Protože to byl třetí pátek v měsíci, čekala Tappena, když dorazil do kanceláře, rituální povinnost. A vzhledem k tomu, jak se cítil, to bylo dnes dvakrát tak nutné. Poškrábanýma a dosud bolavýma rukama musí říct Lizie, že její politika ohledně růží a cesmín je zcela chybná a špatná, si vložil do uší protihlukové ucpávky typ 4MO, přidělované pouze pracovníkům v kovoobráběcích dílnách a pro speciální případy. Speciální případ byl ten, kdo zásobovací ve vhodnou chvíli koupil pivo. Ucpávky ale neodstínily hluk ozývající se uvnitř jeho hlavy, která mu připadala jako jaderná střelnice v Nevadě, již na Emmental změnili podzemní testy, kde si ve zmučených zákoutích jeho mozku zkoušely hlavice o síle minimálně 10 megatun nepřátelství každá a seismické šoky překonávaly obrovské vzdálenosti, aby vyvolaly bolestivou odezvu i v tak nepředstavitelně odlehlých místech, jako byly palce u nohou. Ani ucpávky nedokázaly zcela odblokovat každoměsíční test kritického poplachu jevůl. Zvuk vykazoval intenzitu a oscilace, jež měly vést ke koagulaci krve a byl tak strašný, že se člověku podlomila kolena a nebyl schopen prchat před záplavou radiace, kterou poplach mohl, ale také nemusel signalizovat. Tappen sáhl po vždy přátelském aspirinu. Pokud by někdo chtěl provést sabotáž na některém reaktoru jevůl a způsobit příšerný únik záření, měl by to bezpodmínečně provést v 9 ráno třetí pátek v měsíci, kdy všichni stuhle seděli s prsty, batou nebo ucpávkami v uších ve snaze odblokovat nesnesitelné varování před nebezpečím. Protože byl třetí pátek v měsíci, čekala je ještě jedna ponurá ceremonie. Vědci jí říkali velkovýroba lží. Na každém stole se objevil namnožený formulář, téměř nadpřirozeně podrobný a nečitelný a dožadoval se vyplnění výčtem činností na podporu britské jaderné nezávislosti za každou desetinu hodiny, a to za posledních 20 nebo 25 pracovních dní. Předpokládalo se, že veškerý Tappenův čas bude využit na projektu Č. 40 konstrukce zbraní a 41 simulace účinku zbraňových systémů. Samozřejmě formulář neobsahoval žádné podkapitoly pro tak důležitou práci, jako rozmazlování důležitých návštěv, zaskakování za sekretářku PSPVNVV, naslouchání Fortmainovým výlevům, jak je obraný výzkum v každém směru, na každém poli a v každém detailu chybně a špatně řízený a povrchní, koukání z okna a vágní přemýšlení o sexu nebo šťourání se v nose. Jeho přirozená vzpůrnost ho přiměla přidat další položku odpovídání na urážlivé otázky během prověrky ze strany zvráceného příslušníka bezpečnosti 2,4 hodiny. Ne, že by to v celku hrálo nějakou roli, protože Carol chystala přehled za pracovní síly 334, v němž vypouštěla hrubé komentáře a všechna čísla přizpůsobila tajemnému pořadníku úředně daných priorit, který dolů přicházel jako slovo boží z centrálního administrativního oddělení. Přesto by nebylo rozumné uvádět všechny Tappeno hodiny strávené vymýšlením a neúspěšným prováděním velkých plánů na propašování radioaktivního zdroje do a z jevůl. Počet spotřebovaných desetin hodiny vypadal ne jako rozdělení pracovní doby, ale spíš jako skóre vetřelců z vesmíru. A kde v tom formuláři najdete 0,5 hodiny potřebných pro vyplnění formuláře, 0,1 hodiny potřebnou k určení, do které položky máte těch 0,5 hodiny ukrýt, 0,1 hodiny na proškrtání a přepsání formuláře poté, co jste rozhodli, kam patří předešlých 0,1 hodiny kosmického rozhodovacího procesu. Vypadalo to na spolupráci Kafky a Borgese a pokud byl člověk při vyplňování formuláře pečlivý, potřebné úsilí mu postupně zabralo celý zbývající život. Jako Parkinsonovy zákony nebo jeho nemoc. Tappen naštěstí nebyl pečlivý. Naškrábal svá tvůrčí vylepšení v podobě pouhých neživých faktů a přesunul se do jiné fantazie, zažehnuté dopisem v zaměstnaneckém časopise. Velmi vzdálený pracovník se jménem naznačujícím šlechtický původ protestoval proti ohavné levicové ideologii, reflexivní rádoby socialistické bezmyšlenkovitosti, strašlivé marxistické podvratné činnosti, kteréžto se projevily v poznámkách v minulém čísle a naznačovaly, že snad hon na lišku není ta nejlepší zábava. Další stará anglická tradice byla ohrožena nihilisty, levičáky a podobně. Tappen se vrhl do formulace odpovědi, v níž z celého srdce souhlasil s odvážným postojem, dožadoval se toho, aby středověku nebylo dovoleno zemřít a volal po oživení dalších veselých kratochvílí, jako štvanice na medvědy, kohoutí zápasy, upalování čarodějnic a velmi populární veřejná věšení. Nemohl se dočkat, až zjistí, zda je šlechtictví milovníka lovu již nevratné a jeho dopis vezme vážně. Teď ovšem probíhal místní lov poblíž. Dav z Mormaldovn v pravidelných intervalech řádil na těch částech Robinsonových vřesovišť vřesoviště, které nezabrala Robinsonova vřesoviště výzkumná zařízení. Jejich mluvčí hřímal o nutnosti vymítit podlé lišky, které zabíjejí ovce, přenášejí vzteklinu a, pokud to Tappen správně pochopil, kradou dobytek a obchodují s drogami, způsoby vyzkoušenými a prověřenými ve staré dobré Anglii. V mezidobí, vždy když byl program ochrany společnosti proti ďábelské lišce trošku příliš úspěšný, altruističtí lovci z Mormaldovnu dovezli další dávku lišek ze speciálních chovných farem, aby uspokojili společenskou poptávku. A tak byla i nadále udržována rovnováha životního prostředí. A tak jako trávníky plodí pampelišky a znalost věcí u člověka plodí nevážnost k nim, tak každý lov spontánně splodil novou generaci sabotérů, kteří se snažili lov překazit, a Pell byl samozřejmě jedním z nich. Vykládal své historky s hrdostí a slávou hlavního psáře, který na loveckém bále probírá své pečlivě opatrované vzpomínky. Vyznívalo to jako obrovská legrace, otrávit škrobené košile ve třech hrabstvích, pokazit jim zábavu a ještě se u toho cítit ctnostně. Způsobit sesuvy půdy, pokládat anýzové stopy, stříkat po psech spray pro háravé feny a odvést tak jejich pozornost, vysílat falešné signály lesních rohů, házet třaskavé a kouřové granáty. Jenom podivná předtucha, že ho pošlapou velcí červenolící muži na ještě větších koních, Tappena odradila od vlastní účasti na tomto sportu, aby pak mohl vykládat přátelům. Lovci ty sabotáže ve skutečnosti milují, je to pro ně výzva, jsou to tak ušlechtilá zvířata ze způsobu, jak bystře hrají svou roli v těch vzrušujících událostech. Byste skoro mysleli, že jsou skutečně inteligentní. No, dejme tomu, uvažoval Tappen, že by se vzrušení a dobrodružství radostného dne tradičních sabotáží mohly přizpůsobit potřebám R. Tappena. Dejme tomu. Zdálo se mu, že zcela určitě slyší vzdálené zvony zvoucí k dobrodružství. Pravděpodobně díky telefonu a ucpávkám, které si zapomněl vyndat z uší. Na retušovaných pohlednicích se šedé moře a šedý písek reality mění v ostrou elektrickou modř a radioaktivní hořčici. Před očima se mu náhle s neskutečnou jasností vynořila nová scéna. Štvanice je v plném proudu, zvuk rohů tu-tu-tají. Svůdné anýzové stopy vedou ke zdánlivému nálezu ve strašidelné houštině, řídkému křoví ani nečtvrt míle od jižního plotu Robinsonových vřesovišť. Nad ubohými lukami zní výkřiky jako za ní. A liška. A támhle je. Tappen si nebyl jist terminologií. Vodítka, řemeny, postroje, co se vlastně dnes používá. Prchající šelma vyráží v zoufalém běhu směrem k neposvěcenému útočišti Jevul, pronásledována štěkajícími loveckými psy a cválajícími jezdci v jejich šarlatových sakách. Mohlo by se to zvládnout s motorovým navijákem, spoustou nylonového lana a vycpanou liškou. To byly pouhé technické detaily a Tappen je pustil z hlavy s božskou nadřazeností fyzika. Divoké vzrušení lovu. Pohybová energie 50 šílených psů, kteří se nedají zastavit a bůh ví kolika metrických centů koňského masa, řídící se neúprosně vpřed, tůt, tůt, tůt a štěkající psy a dunící kopyta. Na okamžik ho ta vzrušující představa zcela pohltila a on zjistil, že si nezrovna potichu pobrukuje. Jo, znám Rogera Pella a taky znám Ruby, Rantera a Ringwooda, Bellmana a Trudy. Od setkání k zatčení, od zatčení k vězení, vydávám je za mřížemi každé nové ráno. A mříže ohrady budou poněkud narušeny, možná malým obratným zásahem rozbrušovačky nebo náhodným pobrindáním kyselinou dusičnou a celá zuřivá lovící smečka prorazí na místě, kam je přivedou anýzové stopy a elektrická liška. A kdo by si v tom obrovském zmatku, kdy psi zešílejí a začnou vyvražďovat tlusté chráněné králíky patřící do jevů, všiml postavy, která vyklouzne z landroveru příznivců nebo odpůrců lovu a proběhne právě vzniklou mezerou v plotě. Jak se dostane dovnitř, je z ní Roy Tappen, starší vědecký pracovník, s průkazem opravňujícím ke vstupu a pokud ponese dva, no, kousky experimentálního zařízení v kufru, holt je to pracovní nasazení, přes časy a takové věci. Nikdo mu sice nebude věřit, ale všichni budou předpokládat, že si pořád hraje na podloudníky. Zesměřoval ven. Vážně by stačilo, jen aby se s přehnaným výrazem nevinnosti podezřele potloukal kolem díry v plotě a hodní hoši od bezpečnosti ho pevnou rukou dovedou dovnitř. Musel by se pouze dostat přes Pella mezi odpůrce lovu na lišku a přesvědčit je, že nejtrapnější, co se lovu může stát, je, když se nechá vlákat do utajených areálů jevůl, zakopat nenápadně naviják, sehnat vycpanou lišku. Ve výkladní skříni jednoho obchodu se starožitnostmi v Redbury měli obrovskou vycpanou vidru s podrážděným výrazem, připomínajícím ku podivu Fortmina. Ta by se dala štípnout. Jinak bude muset Llewellyn trénovat vysokorychlostní plížení v kožešinové předložce. Ale to jsou všechno maličkosti. Představoval si, jak Rossiter říká, no, Roy, hochu, co je to všechno? Zase si zahráváš tak brzo. Jsi ošklivý. A Tappen pod výrazem mrzutého zklamání skrývá vítězný úsměv a vše překrývá žalostným úšklepkem, bude to muset nacvičit před zrcadlem. Rossiter otevře kufr a moudře pokývne hlavou nad dvěma matnými hliníkovými fotbalovými míči oddělenými ve svých koutech olověnými cihlami. I když se Tappen snažil udržet svou fantazii ve správných kolejích, věci začaly uhýbat, když Rossiter pomalým pohybem vzal obě koule do rukou a podržel před sebou. Jeho bodrost postupně mizí, když se podiví, au, ty krámy jsou horké, a pak výkřik, když je teplo nad kritického množství zbarví do tmavočervena, a zoufalý Rossiter je upouští, ovšem ještě předtím Tappen vidí, jak Rossiterovi modrají prsty pekelným světlem Čerenkovova záření. Ví, že všichni kolem jsou od tohoto okamžiku chodícími mrtvolami, předávkováni rentgenovými paprsky, paprsky gamma a neutrony z miniaturní neutronové bomby a za půl hodiny začne zvracení a v dálce jsou slyšet zvony a sirény poplachu při nadkritickém množství. Já mám tedy fantazii, řekl Tappen nahlas a utřel si čelo drahou sterilní buničinou, pouze pro laboratorní účely. Monotónní zvuk vlastních slov v uších, jakoby utlumený vedlejšími účinky závislosti na gangsterských kuklách, mu připomněl ucpávky v uších. Vyndal je a zjistil, že noční můru poplachových zvonů způsobil telefon. Když po něm sáhl, ten se odmlčel a zíral na něj s tupou drzostí. Než vyplnil žádanku do dílen na více atrap jaderných hlavic, které se v neutajených oběžnicích zakrývaly pod označením D181 velikonoční vajíčka, telefon zazvonil znovu. Otrávený hlas mu sdělil, že za 10 dní se má zúčastnit školení o bezpečnosti. Tappen si povzdechl. Další popíchnutí od Stavertona nebo možná jemné připomenutí od prověrkové skupiny, která hledala s takovým zanícením lásku, jejíž jméno nesmělo být vysloveno. Ještě pořád si dávají 2 a 2 dohromady o předpokládaných podivných Tappenových touhách, stejně jako on včera prováděl podobný aritmetický úkon ve své předzahrádce, ale ohledně toho, co mu prozradil Pelol. Věděl, že něco ví, ale paměť měl zamlženou a soustředit se znamenalo totéž jako utahovat obrovským šroubem svěrák, v němž byla upevněna jeho hlava. Znovu zasténal. Bylo to něco neuvěřitelného a zcela pellovského. Kromě toho měl v hlavě jakousi pokřivenou představu dodávek Ford Transit, která na něj vykukovala jako žížela z hlíny jeho mysli. Bylo Pellovo ústřední topení vyrobeno zcela z kousků odcizených dodávek EMO. Tappen potřásl hlavou a ihned si přál, aby to býval nedělal. Ahoj, zaduněl Llewellyn, když vrazil do kanceláře. Jsi v pořádku. Vypadáš trochu pobledle a zajímavě. Jo, je mi fajn, odtušil Tappen. Co nejnovější Tappenův vzorový plán? Všechno zařízeno. Jo, je to v pořádku, řekl Tappen. Fakt. Povídej mi o tom. Jo, fajn, řekl Tappen. Roy, máš rozepnutý poklopec a ukazuješ se. Je to obrovské, ohavné a neslušné. Policie tě zastřelí bez varování. A taky jsem přiletěla vosa. Jo, aha. Pardon. S velkým úsilím se Tappen snažil dát dohromady, nebo aspoň některé své části. Myslím, že mám dnes ráno náběh na chřipku. Mně to připadá spíš jako rigor mortis. Stejně. V poledne skočím do Bogley. Co takhle pivo, aby se červené krvinky zase začaly pohybovat? Tappen se jen otřásl. Dveře se tiše zavřely, ale ne dost tiše. Všechna tato příkoří a ještě školení je vůl, aby se měl na co těšit. Už 3x byl na děsivém počítačovém kurzu, do něhož byli nahnáni častí uživatelé počítačů, tedy lidé, kteří o počítačích věděli všechno a byli celý týden nemilosrdně podrobováni debilní výuce základů dávno překonaných programovacích jazyků, jako byl například Fortran. Školení o bezpečnosti byla pořádána pro ty, kdo nějak naštvali bezpečnostní službu a tvořili je neuvěřitelně nudné lekce, které jste, pokud jste dráždili bezpečnost tak často, jak to vyžadovala sebeúcta správně myslícího člověka, uměli z paměti. Čistý stůl je bezpečný stůl. Pozor, nepřítel naslouchá. Změňte svou kombinaci každý týden. Neříkejte nic své ženě, mohla by být agentem KGB. Nestopujte kolem jedoucí divné muže v kožešinových čepicích. Nepoužívejte tajné dokumenty jako stopy při hrách s hledáním stop. Osobní prohlídka každý den odhání podezření. Prosím, upozorněte svého přátelského bezpečnostního důstojníka před emigrací do Albánie. A podobné splácané perly moudrosti ad infinitum ad nauseam do nekonečna, vzblití. A pak známé scény, políčko po políčku instruktážní film o bezpečnosti, který v tomto bodě přivedl Tappena na zatím vágní nápad. Klep. Klep. Slabé, váhající a nejisté klepání. Na okamžik si uvědomil, že se z něj stal znalec a milovník tichých zvuků, jako třeba strašné a vlezlé tikání hodinek nebo tlukot srdce, a tak ocenil Pellovu schopnost vyjádřit celou sílu své osobnosti dvěma ťuknutími na dveře. Byl v nich dokonce náznak koktání. Ehm, řekl Pell, když se dostal do Tappenova zorného pole. Nebyls, ehm, na kafi a Josep říkal, že potřebuješ, jak si, ehm, povzbudit. Náhodou mám pohotovostní láhev své whisky, ehm, pro případy, kdy to podřadné kafe emo má obzvlášť příšernou chuť. No, předpokládám, že je to všechno moje chyba. Nesměle položil na stůl ze tří čtvrtin plnou umělohmotnou láhev, která záhadně připomínala sběrné láhve na vzorky moči. Jediná věc, jež Tappenovi zabránila vymluvit se na chřipku, slabou otravu potravinami nebo záškuby ve staré jizvě po vasektomii, které vždycky vyvolá změna počasí, byl Pellův vzhled. Také nevypadal právě zdravě a šířil kolem sebe nevýrazné aroma náhražkové whisky. Díky, pravil Tappen s jistým úsilím. To nestojí za řeč, mumlal Pell zřejmě se stejným úsilím. Když zase osaměl, pozoroval Tappen plastickou láhev na stole, ale protože pro něj ten pohled byl příliš, schoval ji do zásuvky. Mírně dráždivá chuť této ohnivé vody se mu pořád ještě vznášela mezi hrdlem a nosními dutinami. Byla neodstranitelná a žádné kloktání s ní nepohnulo. Na co to myslel? Film o bezpečnostních opatřeních. Půjčený od letectva. Sledoval pát mladého vědce, který neopatrně navštívil jeden londýnský striptýz, kde byl sveden chlípným hlazením a šampaňským. Pak se mu dostalo absolutně úžasné zábavy na účet podniku. Tyto marnotratně vyrobené scény byly eroticky tak svůdné, až diváka přesvědčili, že na každého pracovníka v utajeném výzkumu, pokud bude tak zkažený a zavítá do těchto míst, čekají nekonečné požitky. Panovalo obecné přesvědčení, že okamžitě po zhlédnutí tohoto filmu nepočítané plnokrevných vědců začalo nadšeně pročesávat Soho, přičemž v náručí drželi velké obálky s výrazným šarlatovým označením přísně tajné. Další části filmu, kde je náš hrdina vydírán velmi výmluvnými fotkami, na nichž prozkoumává necivilizované části vybrané striptérky, jak si v paměti již tak neutkvěly. A protože vydírání nejmenovanou špinavou zahraniční špionážní službou s velkou zálibou v kožešinových čepicích spočívalo v tom, že ty pěkné fotky z dovolené ukáží hrdinově manželce, celkové poselství vyznělo nějak takto, dělej si, co chceš, a kašli na zákon, pokud nejsi ženatý. Tappen s hrůzou zjistil, že sám přemýšlí o výhodné možnosti potloukat se po Soho a padnout do tenat nepřátelských cizinců, které přesvědčí, aby ho vydíráním donutili předat jim dva suvenýry z Jevul ani více, ani méně. Pane bože! Pokud nebyl pořád trochu v podroušeném stavu, pak jeho podvědomí muselo být mnohem zrádnější či mnohem nemravnější, než se dosud domníval. Snažil se neúspěšně si představit sebe sama s falešnou bradou nebo astrachánovou čepicí, jak přesvědčuje britskou kontrašpionáž, o níž z knih a TV seriálů věděl, že sídlí na Cambridge Circus, že je začínající dvojitý agent, který se pouze snaží sehnat velkou sumu peněz, aby mohl zaranžovat návrat vražedných zbraní, jež byly propašovány během drzého a tím pádem nezjištěného půlnočního nájezdu komanda na Jevul. Ne. Tappenovi den ubíhal vyplněn podobně důležitým vojenským výzkumem. Bylo již pozdní odpoledne, když se mu během páté návštěvy toalet se žaludkem jako na vodě mlha před očima dostatečně rozptýlila a on zaostřil na své jméno napsané na plastikové láhvi. Láhve byly umně vyrovnané na polici tak, že mu kynuly přímo nad místem, kam se musel postavit, aby si dokázal, že je pán. Zdravotní oddělení si vás žádá. V té době již vyčerpal všechny své síly a láhev musela být naplněna během jednoho náročného dne. Přemýšlel jen krátce a pak vzal půl litr Pellových patoků ze svého stolu a vzápětí vrátil prázdnou láhev poněkud vyděšenému majiteli s přívalem zcela upřímných díků. Byla to vlastně jediná tekutina, s níž zatím zdravotní oddělení nepotrápil. Zajímalo ho, jestli po provedení analýz dojdou k závěru, že ten Tappen je mírný alkoholik. Teď už se opět cítil napůl živý a měl by tedy vymyslet nějaký rozumný plán místo toho blouznění, jímž se zabýval doposud. A pokud možno rychle, než se Lizzie rozhodne obrátit na jejich právníka s dotazem, co to je nesnesitelná mentální krutost. Rychle, než mu nashromážděný stres způsobí vysoký krevní tlak, srdeční záchvat a zarůstající nehty na nohou. Otáčel palci v hlubokém zamyšlení a v této intelektuální poloze ho nalezl Fortmeine, který vstoupil do místnosti rychlostí přesahující rychlost zvuku a dorazil k Tappenovu stolu dřív než zaklepání. Krucifix, málem jsem dostal infarkt, vyhrkl Tappen, zatímco se přeskládával do polohy pilně pracujícího výzkumníka. Slova se sloučila se vzpomínkou na starý článek v New Scientist, dosáhla kritického množství a vybuchla v ohnivou kouli jasnější než tisíc sluncí. Nakonec zůstal Tappen oslněn svou vlastní genialitou. Nesouhlasím s tím, co říkáš, pronesl Fortmeine mezi tím. Srab chce vědět, proč máme 8 týdnů zpoždění na studii proveditelnosti pro Niblick. Tappen na to nepomyslel již nejméně 5,5 týdne. Niblick byl prototyp celobritské střely s plochou dráhou letu, kterou může po venkově dopravovat cyklista. Její lehké odpalovací zařízení bylo chytře maskováno jako jméno, to ovšem prozrazovalo, pytel na golfové hole. Poznámka, Niblick je druh golfové hole pro hraní míčku z pískové překážky. Do písárny to odešlo před 8,5 týdny, řekl Tappen. Rozdíl mezi výrokem a pravdou byl pouhé 3 týdny. Zeptejte se jich. Miku, je tu něco, o čem bych se asi měl zmínit výboru pro královskou návštěvu. Uvědomil jsem si to až teď. Ty nebudeš u stánku 334D na výstavě, až přijede královna, a nebudu tam ani já. Ice Staverton rád vystupuje jako pán a postavení poskytuje určité výhody a taky si pro tu příležitost pořídil nový oblek, tak na to laskavě zapomeň. Tappen mu v duchu přisoudil bronzovou medaili ve skoku dalekém k předčasným závěrům. Ne, ne. Jde jen o to, že jsem před pár lety v nějaké nedělní příloze četl, že princi Filipovi operovali pacemaker, nejnovější typ. Zdravotní problémy královské rodiny mě vůbec nezajímají, opáčil Fortmeine, který se někdy zcela nečekaně projevoval jako příznivec socialistických ideí. Mě taky ne. Jen jsem si tak představil tu pompu a ceremonie, jásající davy kolem vstupu na Robinsonova vřesoviště, královský Rolls velebně klouže kolem parkoviště pro návštěvníky, tam na ně čeká uvítací výbor celý žhavý potřást si s královskou návštěvou rukou, jako by věřili, že si tím vyléčí ošklivou chorobu. Vynech tu liriku, prosím. Ale v posledním okamžiku, těsně před vstupem, když vzrušení dosahuje vrcholu, náhle ošklivé přerušení. Závory padají, sirény vyjí. Obrovská urážka královských privilegií. Pokud šofér včas nezastaví, ozve se zvuk drcených plechů. Následně je tucet příslušníků bezpečnosti a zástupce ředitele zastřeleno pro urážku majestátu, a to vše proto, že princ manžel má ten překrásný pacemaker s nukleární baterií. Fortmeinovi oči dosáhly rozměru televizních obrazovek. 8,5krát polkl, než zmizel, aniž by se ještě zmínil o radiačních testech na mikrotryskových pohonných jednotkách Niblicku, kódové označení Putter, podle kraválu, jaký vydávali, poznámka, Putter krátká golfová hůl k doklepávání míčku do jamky, Tappen se opřel a řekl si, že se může spolehnout na svého vlastního VVP, který jistě promyslí věci do detailů a zorganizuje celodenní vypnutí toho prokletého detekčního systému, aby nedošlo k tomu, že člena královské rodiny popadne amok a začne šílet někde poblíž plotu nebo brány. A v tom byl navěčně politikařícího Fortmeina spoleh, aniž by kdekoliv padlo podezřelé jméno Tappen. Na chodbě se ozvalo drmolení hlasů, Fortmeine svým pánovitým hlasem učitele na stupínku protivníka jako obvykle přehlušil. Po chvilce vstoupil Llewellyn. Kruci, slyšel jste ten nejnovější vtip. Mike měl záchvat myšlení a mele cosi o princi Filipovi a detektorech na bráně. On se snad úplně zcvokl. Já vím. Co mě přímo ohromuje, je, jak on na tyhle věci přijde. Já vůbec nevím, že Filip má zabudovaný atomový pacemaker. Ani já ne, odtušil Tappen klidně. Llewellyn umístil své hubené pozadí na kraj stolu a zíral. To je blbej den. A za všechno můžeš ty. Chceš si tipnout, s čím jsem žongloval celý prokletý odpoledne. Žongloval. HM, kuželky. Hořící pochodně. Účty kávového klubu. Přihořívá. Inventura plutonia, kontrola 8 kalorií měření si přála 4, slovy 4, hlavice rychle za sebou a jak víš, je tady ten momentální nedostatek hlavic. Musel jsem na něj jít úředně jen jednu na jeden požadavek a odškrtnout tu jednu jedinou 4krát. Povídej mi o skořápkách. Akorát moje neuvěřitelné počítačové kouzelnictví stojí mezi tebou a tmavou, nudnou lavicí obžalovaných v morem zamořeném vězení, kde uzamčen čekáš na to náhlé ostré křupnutí. Způsobené levnou tesařskou sekerou na velkém tmavém špalku, zarecitoval Tappen. Dobře. Tvůj zpěvavý hlas je nejstrašnější zbraň v arsenálu NATO. Ušetři mé stárnoucí ušní bubínky. Přišel jsem ti nabídnout odvoz domů, řekl Level Lens hranou nenuceností, když Tappen strčil konvici do zásuvky. Pamatuješ, jak jsem říkal, že si v poledne zajedu do Bogley? Je to sranda. Myslel jsem, že se v těchto dnech namíli, myslím samozřejmě 1,60934 kilometru, vyhnu registračkám a skřínkám, ale po tvém pověstném vloupání mi to nějak utkvělo v paměti. Nakoukl jsem do přeplněné boglejské prodejny armádních přebytků a jako rybář, který si pohrává s návnadou na konci šňůry, nechal větu vyznít do ztracena. A měl by se spodívat sám. K jakému závěru dojde cvičená vědecká mysl? Jestli je to kreténská hra, jak mi vymáchat čumák v tom, že tam na běžícím páse prodávají registratury za 50 centů kus, tak si to nech, Joe. Nic takového. Lhal jsem ti někdy. O půl hodiny později se jako jeskyňáři protahovali mezi dlouhými šerými řadami použitého kancelářského nábytku v boglejské prodejně armádních přebytků. Místu vévodil zápach rzy a skorodovaného hliníku, který připomínal Pellův dům. Pod nohama jim proběhla myš, což zase připomínalo Tappenův dům. Támhle, řekl Levelin s rozmáchlým gestem kouzelníka, jenž právě z kapsičky u košile vytáhl 10 holubů, akvárium se zlatými rybičkami a plnoštíhlou asistentku. Tam stála, nedávno přestříkaná na barvu zaschlé krve barva byla pořád ještě cítit, omlácená registračka, která vypadala jako každá druhá. Jak si ji tak Tappen prohlížel, najednou pocítil vzrušení přicházející s poznáním. Levá strana byla ozdobena promáčklinami, které vytvářely dobře známý šklebící se obličej.